Ako ste mi prijatelji, ne dajte mi da se predam, bolje i da umrem muški nego s drugim da je gledam. Bolje i da umrem muški nego s drugim da je gledam. Samo korak deli me od nje, a prvi korak uvek najteži je. Korak do sna ili do dna, na sve ili ništa idem ja. Pustite mi prijatelji, pustite me pa šta bude, moram da joj priđem sada, ili sada ili nikada. Moram da joj priđem sada, ili sada ili nikada. Samo korak deli me od nje, a prvi korak uvek najteži je. Korak do sna ili do dna, na sve ili ništa idem ja. Korak do sna ili do dna, na sve ili ništa noća. Samo korak deli me od nje, a prvi korak uvek